بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج مالك بن عثمان عليهما رضا الرحمن في فاكهة الطلاب يحب من أحبه النبي شفيعنا المشفع المرضي يحب دنا صوب من كيب كو خامني أحبه صوب نكو النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم كون يحب دنا صوب ولا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم يحب دنا صوب من كيب كو خامني أحبه صوب نكو موم سي شيخ متجاني رضي الله عنه النبي ينتبي بوبي nga xamne صلى الله عليه وسلم شفيعنا موي سونو كاني كي رامو سونو المشفع موي كاني رامو لو المرضي موي nga xamantene موي كي گرمو كي mam ko ñu gëreum ki walan yamuta te du genn aduna du de man ko xamne yuhibbu dafa sopp sheikhana suñu serigne bi seet cheikh mutidiane radiyallahu tabaarak wa ta'ala wa nabi illa ndare iza sara bu fekente ne mujju na nek wali yon wali yu bo xamne bu mat sekk la biatina ci jappandal borom bi subhanahu wa ta'ala wazal murattab wa okay ñu wax lool kon yuhibbu waaw kon li benen cieur la wo xamne cheikh omar fouti radhiyallahu tabaaraka ta'ala no de ko indi sayyid al-hajj malik radhiyallahu anhu netali ko ni nga xamne nonu cheikh omar radhiyallahu anhu indi cheikh omar fouti radhiyallahu ta'ala no de ko indi netali ko manam wax ko lim ko ni ngeenel la ne 13e ngeenel bi nga xamantene ñi and ak cheikh mutidiane radhiyallahu anhu ñiko sopp ci aju ci mom ci benen anam gi ci anam gu ñëkk gi té mom moy sopp ko bëgg ko sopp ñi nga xamantene ñom ñoy képp ku aju ci cheikh mutidiane radhiyallahu anhu ba nopi do ko diñat ba nopi nga nek ko xamantene da nga muccu ci wolu mbirum borom subhanahu wa ta'ala manam moy nga wolu mbirum borom subhanahu wa ta'ala moy nga bañ ko nga bañu sukkandiku ci ngeenel yi rek di def lu la neex mu ne ku mel non bok na ci ngeenel yi nga xamne mom la la yalla defal moy kon 13e ngeenel bi moy yuhibbu da fay moy annabi yu yantabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne shafi'una moy suñu ramu kat bi al mushaffa'u ki nga xamne mom lañu ramu lo al mardi moy ki nga xamne mom moy ki ñu gëreem ko koku yuhibbu day sopp man ahabbu kep ko xamantene sopp na seet cheikh mutidiane rabbal alamin fi kon da fay wone ngeenelu sopp seet cheikh mutidiane rabbal alamin alquran dafa wax digeunte relation bi am digeunte yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak borom subhanahu wa ta'ala ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah waxal yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam su fekkante da ngeen bëgg yalla sopp leen yeen da ngeen ma astaghfirullah da ngeen na sopp yalla kon na ngeen ma top man yenenbi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko defé yalla sopp leen relation bobu nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dako rango dako yulli genné ko mu nek mbubbu mu jël solal ko ci cheikh mutidiane radiyallahu tabaaraku ta'ala nga xamantene kep ku sopp ci cheikh mutidiane رضي الله تعالى عنه ينتبه صلى الله عليه وسلم دعنا رسول صب نيجا خمن تنينيوم نيو نتو يالله رضي الله تبارك وتعالى عنهم دون مانير جنرال الجلني دون مانير جنرال لولو تي جيمي بوبام جامو يالله لا غو ماغ غو كاوي غو خمن تني wali xam gi ñu xam reyaayam ak kawaayam motax duñ ko jëndé dara leneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam buñu xolé ak jangalam dañ ci gis ni ñaari anam mo am ngir bok ci ñi nga xam da lay jégué yalla ak bok ci ñi nga xam né yalla da leen di sopp bu ñëkk bi moy hadith qudsi bu siw bobu bu Abu Hurairah da ram sahih Imam Bukhari ak yenen teeri sunna yi rahmalahu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne di netti jeul ci borom subhanahu wa ta'ala mune man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb kep kuma nonol ben waliyu xamal na declare nako gër mune ma taqarraba ilayya abdi bi afdal min maftaratuhu alayhi sama jam duma sako jegeñ ci lu gëna bax lu gëna mag ke li nga xamantene man mom la faratal ci mom mune ma taqarraba ilayya abdi mune la yazalu abdi okay la yazalu abdi sama jam du deñ ya taqarrabu ilayya di sako ma jegeñ bin nawafil ci ay nafila hatta uhibbuhum betama sopuko gis nga betama sopuko fa iza ahbabtuhu sumako soppe nak tu defé effort yépp di def ay nafila def ay nafila lepp lo xamanteni ginnaw faratay mi ngi ci nafila mo dem ba sopuko motax kokku moy upp maqamo ñi nga xamne moy malaaka yi parce que malaaka yi kumali malaaka yi ñom manam du mañé général malaaka yi seen jaamu yalla yeb jabri yalla mam dañ leen ci forcer amul lenn luñu tok lo xamne dañ ci tanal seen bo amma julit ni nak nit du manière générale xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam du manière particulière ñom dañu am lo xamantene ibada moy ñu am luñu tuddé farata am lo xamantene nak ñom ñokoy tanal seen bop mu nek ibada ikhtiyariya lo xamne dañ ko tanal seen bop lool nak duñ ci dañ di dañ motax ñom ñoo gëna mat ba yalla soppulante bu len yalla soppé ñom duñu nek rek maqamu malaakai waye yalla mom mo ne kuntu man may doon legi sam'ahu deggum deggum allazi bi nga xamne yasma'u bi mom lay deggé wa basaruhu ma doon beutum gis gisam allazi bi nga xamne yubsiru bi mom lay gisé wa yadahu ma doon loxom allazi bi nga xamne yabtashu bi mom lay lalé wa idha sa'alani suma joxe la utiyallahu ginnan dana suma laaje la utiyallahu ginnan ko dana ko jox wa in ista'adani su fekke dana sakuna mo musul ko la u'idhanahu ginnan dana ko musul kon koku day mujjo don ko xamantene borom bi ci bopam subhanahu wa ta'ala moy nek lan moy nek leppum kon yalla moy feñ a travers mom yalla ci bopam moy feñ a travers mom moy manifester wu ci mom koku non lay mel manam kon yalla sop bu lo soppe deug sop gi bu maté nit ki day mujjé dem mel non waye da nga xamné ciofel gogou non mom tariqul mahabbatu tawila la tuddu tariqul mahabbatu tawil yoonu ngir am ciofel yalla bu guddu la ndax déjà da ngay def faratay so paré ci faratay nga dugg ci nafilay té xolal expression yim utiliser la yazalu du deñ moy c'est un long chemin bima sako djégué mu né hatta jusqu'à ce que wata gis ni moy moma dira fa iza ahbabtuhu sumako soppé moy dira après effort yu bari après un long processus sumako soppé kon lol mom moy al mahabbatu moy tariqul mahabbatu at tawil mu am benen moy tariqul mahabbatu fil hal yoonu xofel go xamantene yalla dalay sopp ci hal bi ci saasi mom la junju ci aya biñu wax sank kul waxal in kuntum bu fekenteene tuhibbuna allah da ngeen sopp yalla fatabeenu top neen man yenti bi sallallahu alaihi wasallam mo nek sen model exactement yuhibbukumullah yalla sopp len mom la junju ci benen moy kon sopp sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la junju ci benen maqama biim nan ci benen hadith bu nek ci musnad imam at-tabarani rahmalahu muné mu'jam bi wa subhan rabbi mu'jam imam at-tabarani rahmalahu muné wajabat gis nga hadith qudsi batay wajabat mahabbati lil mutahabbin fiya wal mutabadil wal muta zawirina fiya wal mutabadhilina fiya wajabat gis nga ko fil hal ci sase wajabat waralna gis nga amul processus waralna mahabbati sama xefel lil mutahabina fiya ci ñeel ñi nga xamantene ñom dañoo sopante ci sama yoon wal mutabadhilina fiya ñi nga xamantene dañuy def ay effort kenn ku ci neul def effort par rapport ak moromam mais ngir man ci sama yoon wal mutazawirina fi ñam dañuy setsante ziarante ci sama yoon ngir man lo tax serigne ci ñi yewu ñu deug dañuy doon defal daayira ngir yoy mëna ne dem ziaré sopante bi am ñi def effort le pour par rapport à l'autre ngir ñu mëna am tariq bo yoon bobu non al mahabbat fil hal ci saasi moy yoon bi gëna gaaw mom jaru effort ba ce qui veut dire que ni ki nga sop ngir yalla lu muy gëna mag sama xawa gëna kawé tefal gi nga am ci yalla di gëna kawé lolou lay tek parce que cause bi motax comme cause bi moy tefal gi kon ce qui veut dire que magay ko ko day tek tale sax magay yow lotax sahaba yi radhiyallahu anhum raw ñep ndax ñom yenenbi lañ amon sallallahu alayhi wasallam mo ñom lañ amalon relation bobu talib cheikh yi lolu tax ñu raw ñu ci dess radiyallahu anhu ak ñi sopp ci cheikh metti jani radiyallahu lu tax relation bobu lañu am ak dal ci cheikh metti jani radiyallahu tabaaraku ta'ala lolu mom motax mbiri ci cheikh metti jani radiyallahu tabaaraku ta'ala mu ne kon nak ciofel bi man kep yu kon da koy sopp man ko xamne ahabbo da ko sopp annabi yenen man mom manam man akbo kuko sop mom Seyd Cheikh Tidiane la dal kon damir bi ci Seyd Cheikh Tidiane lay del rodé ram xam nga al hubbu al mahabba tofel dafa bari ay façon bari ay anam comme niñ ko doon waxe dem tay boone man de waje di dem sop nako ko bëgg ñu nangul lako parce que dafa lan rafet xeyna parce que amna ben affaire bu am moy rafet manam sop li waral ñuy sop lu bari la mën na nek tar al jamal mën na nek ay melo yu rafet yi mu amé mom ha comme tay nit bu bëggé or wala mu bëgg kër gu rafet kër gi dafa rafet tar gi motax am targe wala sop ko ndax valeur bi mu amé comme or mën nañ ko sop ngir lool wala ay melo yu rafet yu mu amé comme tay buñ né ande sop na imam malik wala imam al bukhari rahmalahu mu ko tuddé sa xol neex ga bëgg ko parce que magay té pourtant xamoo lu mu mel manam jëmum xamoko sahaba ay radhiyallahu anhu nga sop leen kenn ku ñu tuddu nga bëgg ko magal ko andak ne peut-être sax yow bo gisone jëm ji sa tefel gi amana mu wañé ko mais koku melo yi motax melo yi nefi mom motax nga sop ha leele nga sop ngir rafetal gila ki nga sop rafetal jëm ci yow comme tay nit ki su fièvre ben médecin ñew fajj ko manam fièvre na bay dé bay wajé dé nga xamni ñepp dañ ñewon ci bo muy tu day dé mom ci bopom yaakar na day dé médecin bi ñeu fajj ko comme ni Omar wax néna waji dafa boy wolé dafa ñeu bénn doomu ki kamel am 10 ans quoi côté yoy mi wala même pas mu tuddi ci lalu hôpital bi say fièvre bi met bané gi ñeu rek dañi papa il va mourir lay dié néna mu commencé titre xam nga comme xalé moko wax aussi waxu xalé ci néna tay té fan yoy sa affaire yi gidi gën di metti mu né ah né heureusement yalla dimbali ko médecin xam nga koku médecin bi lay génné ci fièvre bo hein médecin bo dang ko sop mais sama dang ko sop ngir lan ngir ndariñ gi mu la indi yépp nak bo len bolé yi tax ñuy sop yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko ëppalé ñëpp té kenn gënu ko nuru ko dul ko ginnawam ñiko don ku mel ci cheikh mouti dia radhiyallahu tabarak taala radhiyallahu anhu mais pour sop leg leg comme nuñ do wax sax bo délone xalé bé ké la mako sop ñu nangul lako nga am sa nga am xalé bu ndaw wala sa dom nga ni ki dama ko sop ñu nanguko nga gis auto buy daw nga ni dama ko sop ñu nanguko nga am xar mo yar ci sa kër nga ni dama ko sop ñu nanguko nga dem am li nga xamantene mom moy sa soxna nga ne wala sa jëkke nga ne dama ko sop tamit ñu nanguko nga ne sama papa ak sama yaay dama len sop ñu nanguko nga ne sa doon dañ ko sop dañ ko sop yépp ñu nanguko di lañ d'accord lool nga ni nak sama sëriñ bi dama ko sop nit ku sell la dama ko sop ñu nanguko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam non borom bi subhanahu wa ta'ala nga ne dama ko sop ñu nanguko loolu mom moy loolu kon sop manam bat la bo xamne bat la terme la générique bu générique la bo xamantene dañ koy utiliser pour ay mbir yu wouté mais ñom ñep amna ci luñu bok moy jeng gi xol gi di jeng jëm ci dara té fo déggé sop dafa am ñaar yu lekkelo ak mom moy day am banex bu ci aju bu ca jengé da ci jeng and ak banex mais day and ak metit aussi comme l'imam bu sey wax la dela no wal hubbu ya'taridu an-nazata bil alam soxal da fay garal han lan day garal ñaari mbir yo xamne normalement dañu contradictoire moy banex du andak metit te lu tiofel gi gëna reuy manam lu banex bi gëna reuy ci bir tiofel gi metit gi di gëna reuy tamit lu deug lola tax ngay gis nit bëgg kenn bu bu yag muy joy manam bëgg gi mo waral ci mom muy joy ha lu banexu beugël gi di gëna kawé rek metit gamuy andal day gëna kawé loola yeen bi sallallahu alayhi wasallam dox nan kuy sop na nga sop ndank kuy bañ tam na nga bañ ndank faut faire très attention ci surtout nak boudé relation yi digënté goor yi ak jigéen yi lool mom bobu mom mo gëna graw encore amma boudé suñu digënté ak borom subhanahu wa ta'ala suñu digënté ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam suñu digënté nit ñu bax ni wali radiyallahu tabaaraku ta'ala anhum suñu digënté mbokk julit ñi lool mom dafa nek lo xamantene bobu amul retenu parce que lu muy gën di kawé moy gën yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith bu Anas ibn Malik radiyallahu tabaaraku ta'ala anhu solo manam bu mu indi degge ci mom mi ngi ci sahih imam bukhari ak bu imam muslim rahimahu ta'ala mu ne dhaqa halawatul iman dede dani salasan talas man kunna fi dhaqa halawatul iman ci benen riwaya moy dhaqa ta'mul iman an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min kulli shay wa an yuhibba ar-rajula la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yulqa fi an-nar kama yakrahu an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrahu an yulqa fi an-nar neti kep kumu nek ci yow mos nga tiafkay ngeum yalla yalla dafa am tiafka gu ci ne mais ñett ngi ni kumu nek ci yow rek c'est parce que da nga mos tiafkay ngeum yalla ci ngay ci la conséquence di gëna mëna feñé ci yow mu ne moy nga gëm d'abord nga nek ko xamantene yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñolay gënal lu ne habba ilayhi min kulli shay mais lu ne ñaaral ba moye ngay bëgg nit nga bëgg nit rek benn way dal nga bëgg ko tay bëggoko lenn pour lenen lu ngir yalla amul tay lenen lo xamantene warna mëna tax du benen jariñ bu mu la amal du dara mais yalla da la tax nga bëgg ñettel bi moy nga bañ di delu ci kéfir ci ñaawteef ci njombuteef yi nga xamantene soit nekkon nga ci wala muso ci ne ga waye bëggo ci adam comme ni ngay bañé tay buñ la bëggono jël duggal la ci biir safara nit ci tay par exemple ñu nako ah yow day li bakkar la ga mais def ko ndax nangam ak nangam après manam tay bo ron choisir tay entre lolo nga jël sa loxo tek ko ci tal bi mom nga yamal bul nan way sé que gaay ñoma influencer ñoma doon wax ba tax ma ne ci dede da nga wara bañ lu bon comme ni ngay bañé tay ñu jëlul nak duggal ci tal bi parce que nit kou la fi wax digël la fi lu bon wala mu wax lako tektal lako ak ñun ñu force sociale pression sociale buñ mëna am ci sa kaw tamit naté ko rek tay buñu jëlon ab tal tek ko ni ñu la nga duggal ci sa loxo wala nga dubbu ci natal naté ko ci lool boko naté ci lool nga xol ba xam doon nga def lé nga dal di wujël pression sociale bi nga tek ko ci côté nga né ah buñ ma def an pression lu pression bi reuy néma ma jël ma duggu ci tal bi wala ma duggal ci sama loxo ni may comportement bi may am rek pression manam na ko natti ci jëf ñu may jëf mu ne ñett yoyu ku mu nekk ci yow moska tafkay ngum yalla kon nga gis ni sop gi ñuy sop nit te yalla rek tax loolu mag la kon moy sop walu yi lan ngay xalaat kon ci sop ci cheikh nitidiane radiyallahu tabaaraku ta'ala wa radha an-nabi legi ciofel gogu dafa am nu muy deme aussi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni hadith bi mi ci ñaar sahihi batay subhan rabbi hadith yu bari ci wax yoy dañ nek ñaar sahihi subhan rabbi ci kitabul iman te gis nga kitabul iman lañ koy indi yi wone ngeum yalla ak lu koy deugural mune la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in muy wax bo xamne hadith abu hurayra radiyallahu tabaarak ta'ala anhu warda wa nabi mune kenn ci yeen du yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yeen du gem yalla ngeum gu deuguer gi tax ñuy wax deug yegg maqamul iman ludul lan ludul man ma gën ko sopp manam ma gënal ko wala akuna ahabba ilayhi min waladihi min nafsihi daba bak bop bak bakana man mak koy gënal comme ni alquran wax annabi awladul mu'minin min anfusih yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo gëna yey nit ñi ci seen bop seen bakkan ba paré sayyidna umar radhiyallahu anhu mom daliko won ndax hadith bi fofu la tambalé en fait sayyidna umar radhiyallahu anhu daliko yenenbi de sallallahu alayhi wasallam tawarakallahu wax deug yalla sopp na la lol man dal ñepp ya ma leen gënal ndax ba man ni sama bop man dal sama bop dal la xamné mom ma la gënal manam man dal sama bop do nga la gëna bëgg kay monako ah dama la wara sopp dag ma wara sopp mu gënal sa bop monako ah wax deug yalla nak sama bop ma la gënal nak teki wul bañ na la wa sopp na la lol way nak sama bop rek wax deug yalla mo la gënal nak mune ko waaw legui nak da ngay xamne kenn du gëm gu mat ludul man makoy gënal bopam makoy gënal wajuram makoy gënal domam yi makoy gënal njabotam ahlaho ci benen riwaya makoy gënal nit ñepp way kenn du dess sayyidna umar radiyallahu anhu dan ko yaama gënal ñepp ba ci sama bop munako al ana tu'min bi al ana ya umar legui nak ag nga gëm yalla gu deugër gi nak gu wër gi nak begi mais fofu laaj bi moy est ce que sayyidna umar radhiyallahu anhu dañ nan ko rek yeen bi sallallahu alayhi wasallam dañ nan ko na la gënal sa bop rek mu tok dal ni wa kon legui am gënal mu dal jeex wala da fay laaj lan ben effort wala lan lay tek ngeum yo wala bok ma la gënal ya ma gënal sa bop gogou lu muy tek koku dañ nan la ay martaba la soit ci wa islam nga bok wala iman wala ihsan ci degré bok yoy bo ci bok rek amna martaba martaba bu ñëk bi ci gëna neew mom moy martaba islam bi moy ne lan moy nga wo matu ci mbir yenenbi sallallahu alayhi wasallam de telle sorte que lepp lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ak ndigeelam bu ko defé wala térem manam orientation bu mu def yow bo jappone leneen té leneen nga narona bëgg na leneen nga narona def nga bayyi fa yow li nga bëgg yow li nga xalaat yow li nga japp yow li nga naron yow li nga xamantene mom mo nekkone sey beug nga dem top ji bëgg bëgg yenen tibi sallallahu alayhi wasallam loolu mom moy martaba gëna tuti legi nak yenen martaba dañuy yek di gën di yek ba nga xamantene réellement effectivement taw yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwoon kenn ci yeen ñaar ñi nako dara dal yow da nga nan nama dal man comme ni nga xamne la sahaba yi doon def radhiyallahu anhu nga xamantene comme uhud amna benn fa benn jigen jo xamantene dañ ñëw ne ko sa papa ray nañ ko mu ne lan la yenente bi def sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko su jëkkeer ji ray nañ ko mu ne la wax leen ma nu yenente bi nekk sallallahu alayhi wasallam mu ne ñu ne ko sa doom ray nañ ko mu ne wax leen ma nu yenente bi nekk ñu ñëw netal ko sa ndijay wo ray nañ ko de mu ne mani man yenente bi la laaj sallallahu alayhi wasallam ci lu mu nekk ñu ne ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam muccu na dara dal mu ne alhamdulillah bepp musiba ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu tuti la du dara non la gay melal yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon manam non lañ ko wara soppé mais maqama bi gëna tuti mom moy wa moy ngay def limu diglé exactement motax maqama bi day gëna kawé nak day gën di yëgëti ko tout temps motax ba nit ki day dem ba jeex tak ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam day jeex Seyd Hadj Malik radiyallahu tabaaraku ta'ala mu ngi wax ci khilaf zahab bi mu ngi nan bimu nan walaysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnata al-mukhtar taqdami manam lolu kon mom moy deug rebi gëna tuti moy bu islam moy ndariñ dafa nekkul ci xofel go xamantene jëf andu ci ma bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam kesse té do def dara mom lolu mën ta nekk tuddé sa bop sopp nabi han wala yoy ak bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko sa bop yoy mom amul han lolu kenn mënu ko nangu manam balañu lako nangul dal fo nga jëfé su lool lool kon kenn ku ci nak mëna woté wo lu ko neex amma nak ki nga xamantene sopp nako ci xolam manam mu yëk buñ ko tuddé mu contane mu yëk né amna ben magay bu mu considération bu kawé bu mu am ci xolam koku tam kenn mënul wax né sopp ko mais sopp gi tax ñuy wax moy d'abord ngay lan ngay jëfël li nga xamné mom moy sunnam niki non sopp ci Cheikh Amadou Tidiane radhiyallahu ta'ala té fofu lañu jëmon day aju tam ci lool manam moy ci Cheikh Amadou Tidiane radhiyallahu ta'ala soko soppé dang koy magal yëkëti ko waye fonk lepp lo xamne dafa aju ci mom dafa tourner autour de mom waye ba nopi aussi da ngay ci bolé bëgg li nga xamantene mom moy wa tariqam dang ci bolé tamit di jëma xam mom tan lan mo nekkone ay doxalinam ay bëgg bëggum ak yu mel nonu kon non lañuy soppé kan Seyd Cheikh Moutiou Diarra de la waye kep ko xamne sopp nga ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam dalay sopp mom mi nga xamne moy annabi moy ki gëna yëkëti ku ñëpp ndax xam nga nubu wa waxon nañ nabi fofu la joggé ci annaba wala an nabwa budé annaba moy xabar information yu reuy yi mu indi motax ñu tuddé ko naba bu fekkante ne ci nub nabwa la joggé moy dul yëkëti ku gi mu yëkëti ku bu gëna fété kaw ñëpp kon kok nga xamne mo gëna fété kaw ñëpp mom bu la soppé mom dana la jariñ nga ni kokoy kan sallallahu alayhi wasallam mo shafi'una moy suñu ramukat suñu moy kan moy ki nga xamantene mom lañuy indi motax xam nga shafi' moy ki ram shafi' moy ki jikki day ci ram mubalagha la ci shafi' deng rahim moy ki yeuramaté rahim moy ki jikki day ci yeuramé ndax bari gi mu bari limi yeuram ak ñimi yeuram fitam shafi'a moy bari gi mu bari limi ram ak ñimi ram mum rasulullah sallallahu alayhi wasallam al mushaffa'u moy ki nga xamne mom lañuy ramulo ndax mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamne tane ca fele ci bu yawmal qiyamati mom moy dem terono arash sujud yalla nako jugal saltota wasfa'tu shafa'a mom motax mo ne ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa' may ki mo dañ koy laaj ne ko jox laajal ñu jox la ramulo ñu ramula mune motax mune man may ki ñeuk ramu man may ki ñu ñeuk ramulo ndax kat lepp lo mën ti gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo ci premier mom moy al awwal moy ki ñëk ci lepp nak balan ba mu dess ben rek moy mom lañ mu jëk mom lañ jëk yone mom lañ mujjé yone lool rek la yëndu sa sa nek mujju ana aw a ha awwalu fil khalq wal akhiru fil ba'th mom la yalla ñëk bind awwalu man khalaqa allah nuru nabiyyika ya jabir hadith mi ci musannaf imam abdur razzaq rahimahullah yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mu ne d'ailleurs mom moy premier hadith bi ci musannaf bi mais sauf que musannaf bi parti bu ñëk bi dafa reer manam moy la yalla ki motax imam abdur razzaq rahimahullah ngir wané ne day yegiti yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolo tax mu bind musannaf bi mu daal dikoy tambalé hadith mom awwalu ma khalaqa allah nuru nabiyyika ya jabir yalla limu ñëk bind moy sa lèr yenenbi yow jabir radiyallahu anhu alayhi assalam kon mom moy premier ñaaral bi moy mom neena nek na yenente adam mu ngi ci digeunte ndox ak ban comme nim nek ci hadith abu hurairah bu nek ci sahih al bukhari ak bu muslim rahmatullahi an kuntu nabiyyan wa adam mun jadalun fi tinatihi ci ben rawa kuntu nabiyyan wa adam bayna al ma'i wa tin nek na ab yenente xamne yenente la diko doxal fek bu mom adam mu ngi ci digeunte ndox ak ban moy existé bul won deng mom la yalla ndiek mom mo ndiek mom la manam xolal wa iz akhad kul rek yalla joxante ak yenenbi yalla sallallahu alayhi wasallam avant minde fi rek d'une manière générale même yenenbi yalla sallallahu alayhi wasallam kul rek yalla def ak ñom ñom mom la ci ndiek wa iz akhadna mithaqan nabiyina dal ko wax wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa deng yalla fatlikul yalla bi mi joxante kul rek ak yenenbi dani colore gi mu defante ak yow après dal tuddu nox dogu tuddu ibrahim man dogu indi ordre chronologique bi alayhi assalam kon moy benen bi kon ñaaral moy colore gi mom la ñëk defal mom moy ki ñëk ci ñi jaamu mom la no qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin han waxal ne su fekente ne yalla amna yalla bi fi fess delu yermane da ngay koy wutal dom même buñ len mayon lolu man ma gëna kawé ndax man may awwalul abidin may ki jitu ci ñu jaamu yalla kon ñu jaamu yalla yépp yeenbi sallallahu alayhi wasallam mo ci jitu ci maqama mo ci jitu ci temps ci jaamu yalla awwalul abidin mom yeenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy awwalul muslimin ñu jébulu ci yalla nek ay jull yépp mo ci premier han wa ana awwalul muslimin comme niko ñu ayé ba waxe man may ki nga xamne man ma ñëk ci jullit ñi ci ñi wo matu ci yalla han man may mu ne ci hadith bi ma la wax legi awwalu shafi'in may awwalu ki ñëk ci ñi ramu wa awwamu shafi'in may ki ñi ñëk ramu lo benen bi moy awwalu han man manam bu nane a bi mu waxé ne ati babal jannati manam dama ñew bu buntu aljana neena ma ridwan manam moy khadirul janna ki nga xamne moy garder aljana dal ne ma man anta man ko ana muhammad may sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ne ma dañ ma digalon ne buma ubbil kenn buntu aljana avant yow kon moy ci ñeek dug aljana am fofu tamit moy awwal manam lepp moy premier ba mu dess len moy al awwal akhiru fil ba'th mom la yalla teje yenen ti yalla sallallahu alaihi wasallam ci yoni len lolu nak day won da ko def ngir tej len encore ci njaal bi man ni mu nekké premier ci ñom ni mu mujjé ko ngir mu matal minde fi motax nit mom la yalla borom subhanahu wa ta'ala mom la gëna yëkëti mais mbolam ni mu matal manam ci mom la matalé mindeum mom yalla subhanahu wa ta'ala té nit ñi ñi ci mujj moy xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir tej len ko ndax ñom ñoo gëna mat itam deng ba para mom moy ki ñëkk dékk yow man qiyamati comme nim ko waxe ci benen hadith bi ana awwalu man tadshaqu alayhi al-ard yawm al-qiyamah yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ñëkk ki ñëkk gëm yowal xabal manam suuf ci xar ci mom kon kay ci yey premier ci kay moy premier tariqa yépp nak bi ci mujju moy tariqa cheikh mati diane radhiyallahu ta'ala anhu tariqa dootu amal ci ginnam deng tariqa ci bopam xam nga tariqa yépp ci yalla lay joggé jaar ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam suwat nak mu nek tariqa bo xamantene kiko def ab yenent benen ya ab yenent ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la doon bu boba ci fofu lay aju mu am caractéristique bopam am tariqa yo xamanteni kiko sos ci yenen fi sallallahu alayhi wasallam ci jëmm bopam la doon lool moy comme shazili comme tariq ibn arabi ak busir abd qadir jilani radhiyallahu anhu ak tariq cheikh ahmed tidiane la deral ñoon yenen fi sallallahu alayhi wasallam parce que ay muhammadiyuna jami' muhammadiyuna dañu dajale nek muhammadi exactement ki len tej moy cheikh ahmed tidiane la deral mo len mujj mo len tej mais tariqa ci jëmm bopam dootul amati ginnaw ci chamti yalla na par contre nak tariqa yu bari dinañ ci guenné manam ay ramification mais lolu affaire la bo xamné buguma ci duggu instant bi ni peut-être dinañ ci ñew ci benen jamono mais tariqa dootul amati ginnaw tariqa ci chamti yalla da keneen ku fi ñew motaxit deguñu fi tariqa ginnaw gi deguñu fi kenn ko ne man yorna tariqa bi mi ngi tuddu tariqa nangam té ñëw na ginnaw ci Cheikh Tidiane da na dégen ko dég dégen ko ah am ñu wërte ak kan exemple Sénégal bu ñu ñi maam tariqa mouride tariqa layen non xam nga mouride du tariqa xam nga mouride moy la xana déggo gisso xol buntu bi ci téggu moy la man xam na lool mais non dara la no de defna lool abus de langage la abus de langage la mouride moy talibé c'est un langage bo xamantene c'est un terme bo xamantene tasawuf radhiyallahu dagn koy wax ngir wax ab talibé kep ku bëgg dem nam dem ci yalla muridullah ñoy muridu sadiq yoy ku bëgg dem ci yalla rek dagn ko koy wax donc bo nekké talibé ab serigne dagn nan ñi ñoy muridu diw ñu rek légui mu am ben affaire bu am solo moy cheikh ahmed bamba radiyallahu an ci mbolam téréem yi mbolam la wax nak limu bind ben yon batu tariqatul muridi yediku ci amul ben yon bu ci tariqatul muridi yediku ci mbolam bindam yi bamu jeex amul ci bu don tariqa xey xana dina ko wax ba pare nak wudul ko ay règlement intérieur comme ni ma amé ci tariqa parce que tariqa day am ay conditions ay ñu libelé ko et cetera boko la wérdu bi kessé dafa am fonctionnement aussi mu am fiqh bo xamanteni dañ nan fiqh tariqa comme niñ ko jangé ci suñu tariqa bi ni li ni lañ koy défé bu li xewé li ngay def bu li li wé la et cetera mu am ay règlement yu leer yu ñu classé mu classé dang ko deg ci mouride mu dess benen affaire moy Cheikh Abdou Lahad ci bopam doomu Seigne Touba radhiyallahu anhu mom ci bopam deg na ko muy wax mune Seigne Touba sosul tariqa moko wax mom ci bopam moko wax lolou abus de langage la yo xamne ñi mujjé ñew dañ koy wax soit par négligence par abus de langage tout simplement wala ñu diko wax parce que xamuñu réalité mbiri amma su fekkante nak da nga laaj ne kon lan motax ñom ñu am werna ak nam bañ ko mëna tuddé kon han nam bañ mëna tuddé yoon bobu yoon bobu wa oké moy xam nga sérigne la mo ab sérigne la am ay talibé yu aji ginnaw wa ñoni ay mbolo wam lañ ay mouride lañ rek mouride lañ ci mom mourid lañ ci Seigne Touba wa werdu bi est ce que gis nga werdu bobu nan lañ koy joxe même man sax xawma lo wa werd non amna werdu mu ñu tudde werdu ma xul wa mais werdu bobu nan lañ koy joxe kuko bëgg def fan ngay dem est ce que dafa am cialale go xamne day jokkolo gu werd go sax bu ñu xam dina da ngay dem jëlé jiko ci koka té wérd non lay défé c'est parce que nak lolu par contre ci jamono mom wala jamono justice amon na mais légui xam nga jamono xam nga ni affaire yi inqita amna dok amna au moment où bu ñuy fal ki nan diw xéxal nako selum ci ñom du critique de pour wax la né la dou parce que tariqa dafa am ñu fonctionné la lool manam buñ né diw xéxal nañ ko kan mo xéxalaté xam nga da ngay dégg ñaan diw sëriñ diw ko xéxal do ko dégg mais sëriñ diw mom kan moko xéxal mom sëriñ diw mom di xéxalat mom ana kan moko xéxal da boko ci kër gi mbir mi nak du démé non c'est pas parce que yaay doomi diw rek ab xéx nga yo hein légi lolu benen affaire la benen mbir mi nga xamantene moy kon werdu bi même tay bo demone ba gis na bu lèr bu deugal bo xamantene da nga nan bi mako jëlé ci diw koku diw mom don na werdu bi té amna droit joxé werdu bi té mom tamit jëlé nako ci diw koku am droit jox et cetera manam comme ñun niñ koy amé même lolu su amone est-ce que bayyi werdu bi dalay dox ci doto nekati mourid day tax doto nekati mourid bayyi werdu alors que tidiane bayyi werdu ak yenen tariqa yi bayyi werdu bi dalay le simple nga bayyi werdu bi ne werdatumako day tax bon bokkuto ci tariqa bobu tariqa yep non la demé ha benen bir bi moy xam nga mourid pour nek ko lan la man mourid la yexna lolou moy simple caractère bi nga xamé man mourid la est ce dafa am leneen lañu fi xam legui mu def benen affaire kon lolou tariqa munul nek munul organiser wo non ak sévi aussi tamit ku meex tamit nek mourid wa moy lolou lima wax rek man lolou la sans mu am ben règle bu ñu teural ne li moy condition yi ngoy nek ah djebul hein djebul mais ku djebulul est ce dañ nan du mourid dañ ci yox sa def rek après quoi ba bari ci ki ngay djebul koku kan la mom lan motax mu am droit ñu djebul ci mom légitimité wa légitimité bi fu mu teggu parce que moy doomi di wala parce que dafa am ay règles ay conditions yu ñu établir né li ci ngay mëna amé droit di ñu ñu ñu djébulu ci sa kanam hein non ba paré aussi amna benen affaire moy werd bobu tay nañ supposé ni werd bi sax batay mi ngi continuer di am ci anam gi nga xamantene mom lañ koy joxé nañ ko supposé su fekkante né loolu amna nañu xol est ce que lolu kessé day doy pour nek tariqa xam nga seydou mohammed ak damraw radhiyallahu anhu biñ doon wax ci jotay bi wess mom ci bopam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dox nako bu werna bu muy def ba para diko jox kuko neex ci ay talibim wala kuko ñew sax ko ci mom mu jox ko nako ni ngi koy defé et cetera tout ça mais and ak lolu yépp ay tidiane la ha dula kon werd kessa doyul pour man ñu ne di nangam tariqal mu dess benen affaire bu am lo xamne matna leral fi ni moy wax bi gaay di wër di wax nan seigne touba tidiane la won wala jël na tariqa tidiane radiyallahu anhu lolou wax la jo xamantene ak yakom dafa leer leg la nga deg mourid di ko leg la nga deg tidiane wax kenn ku ci nek nak suko waxe la tax mu netali mu wax ko du don ben voilà ça dépend de position bi nga nek ak la nga ci bëgg wax amma demb mako barki demb amna ko fi ñewon moy xawma ba xam no gisul nako ñewul na daal waaw ah gisul nga ko yow ah d'accord voilà ñuy wax munema waaw gaay neen nañ Seigne Touba jëlon na wër ak domam yi sax domam yi jëlon yor nañ tariqa bi est ce xam nga ni yor nañ tariqa bi maniko kan mo la ko wax munema lolu wax nañ ko de maniko mais lolu est ce wax nañ ko rek dafa doy pour ñu mëna wax ni am deug la mune ma pourtant lolou si siou na de man ko mais siou na est ce que la fa doy ah pour est ce que dafa doy pour ñu mëna xamni li deug la mune ma ndax sa cassette bobu ma deglu won sa keur ben jour amon na ci man ko mais cassette bobu koko mom ci jëmmé bopom ci biir wax ji wax na lo xamantene leer na ni du deug kon mom saqatul adala la wax mandote amul mune te mom dañ won papa bako netal te papam kiko ñiko netal ñoo fekke won affaire bi maneko mom ci bopom soit limu wax mom wax na deug papa mako netal limay wax ji du deug ben wala bok mom ci bopom limu du deug parce que mom ci simple bopom mom rek jëmmé bopom limu netal du deug au moment où mom ci jëmmé bopom wax na wax yo xamantene neena xewna digënté Cheikh Hadji Malik ak Seigne Touba radiyallahu anhu ma lo xamantene leer na ni amul la réalité mo wonani amul kon kok saqatul adala la manam mandute mo daanu mo rot xam ngeen kat yi ñi wax waxtan bi mi jull maniko mu ne legi kon mu ne ma waaw lool mom deug la waye mom xam nga comme affaire bi dafa jitu ci bop bi yag mu yag ko deg te kenn ko musuñu ko contredire lolou motax manam mom affaire bi jaaxal ko ñu toll nangul bayyi affaire bob mu ne ma mais ñing koy wax te war ko mané ñing koy wax lolou laal do wax lolou ci bop mo do lay naqlu bi naqlu sahih mo amul ci affaire bi toxal bu wër mané ko legi yenn question rek la laaj man tok na ak ay serigne mouride sax ma laaj dé ak ñoo xam tane xam nañ bu wax affaire question yi ma lan laaj musuñu ma ci tont ndax daan na wazifa ndax daan na hadara après ñom tont mais mom mu ne ma amna ay mag ñu ne mës nañ ka daan gis ci mbolo wazifa yi ak hadara yi man ko kan ay mag ñan la jox may tour mune wax nañ ko de manugo way mani way bayil wax nañ ko xamou ci xamou ko mo ñow ko ah ya ha xamou la ba mo ko genné mo ah war ko me kan moko fek nañ ni ma diw juma sangam xam nga parce que bu fekkentene dañ ni jël nako ak waliyu bu toll ni mom ni mu toll parce que mom waliyu la bu xam lan moy tariq xam na nan lan lañu sop topé yoonu yitu yalla yi radiyallahu anhu kon mom bu fekkone dañ ni jël na werd bi dina ko respecter di lañ ko gis muy wazifa ci mbolo xam nañ ni bokku na ci charte tariqa cheikh moy lan moy nga jappé ci charte ci la dan comme unique serigne ba paré do ko neug nga am pass pass bu wër ci charte ci la dan té lolou xamouñ ko ko won mom ba nopi fan kan mo meusa fekk ni place sangam juma ji moy juma jim dan wazifa juma ji moy juma jim dan werbe rawati na mom ko xamna la yalla dafa def place bu mu tok japp fa rek nit ñi dañuy jël place bobu def ko placeu fuñuy magalé nañ wax ni juma ji place bi la dan wazifa la dan werbe la xadara juma ñaaral bi moy wala ñettel bi sax ndax affaire dafa bari moy fan kan ci serigne mbokalon jamono ño doon sédene ah ci dey suñu mbokk talibé le bu baax ak mom ni mu tollon bu jëlon tariqa bi dina bok ci muqaddam yi peut-être kan la nekkon muqaddam kan la jox wér kan moko jox werr bi d'abord deg na ben way bu fi ñewon fi ben mbacke mbacke la sax nan yadali ko jox yadali neku cadre nan lañ koy joxe tariqa tidiane waaw di wax mo jëno na ta werr tariqa tidiane tamit sangam ba muhammad deg yadali moko jox ko mo man me subhanallah gay ragalu ñi ragal yalla sax diñu nan la han waaw mo sax seen kébé kérok bu affaire bi xéw mané ko ma muy monsieur yo wax la gaay parce que ce gaay ñi ni ñi wax mune ma ah gaay de xam nga no ñu wax rek mais c'est vrai ñom mouride pour woné grandeur sen yoon bi nekk ni dañ koy wax très souvent wa mais kan mais xam nga dafa am yo xam na day laaj ay preuve c'est vrai c'est ni amul kenn ko mësa andi voilà kenn man dañu am ñom dañu am problème expliquer ko ñom ci seen bop dañu am problème question yi ni laaj nako ay serigne ci wuro yu bok ci famille laaj na len ko ne len li lan mo koy wal même wa ki kok mal do ki mo don waxal kero ci lolou ki fi ñewul bama ko waxe mom ci bopam dana ah waaw lolou de maniko nak te ben affaire dafa am moy tariqam kenn duko jël diko bayyi ba nopi sax manam ban intérêt mo nek ci ñukoy neub budé wa keurum ñom seen bop ñan way ñom ay seen fallo ñom wa keur yu dëg nañu wërd bi mais ban intérêt mo nek ci diko neub ba nopi hein ba nopi ñom doon ñu wax ni cheikh tidiane moy seen serigne ñom seen touba lañu wax ni moy seen serigne té wax dëgg yalla lool mom mu do lool wax dëgg yalla dëgg la tax seigne touba moy seigne seri mom lañu yaakar ci yalla té liñu am ci yalla ci mom lañ ko gëmé ci mom lañ ko yaakaré kon nak wax dëgg yalla mënu ñu wëlbe ti kon manam di waxu chaaxane naan ay jël nañu wër dak han dañ doon ki wax munema amna ci wa kërëm yi ño xamné dañ daan fof bo fa démé bo bëggé wër ti jaan dañ la koy dox yoy man ko loolu mi ngi melni ñi nga xamantene dañu japp né wer ci jaan mën nañ ko bolé am nañu ko gëm ñu japp né wer ci jaan mën nañ ko bolé geneen wer comme cheikh mal ayni cheikh mal ayni rabbelanu mom ci bopam da ka daan def parce que dafa japp né wer ci jaan mën nañ ko bolé comme alors que am nañu xamanté dem dañ ko jël benen jëlin moy jëluñu barkelu comme ñom imam an-nabahani an-nabahani bu mu jëlé wer ci jaan par pour barkelu la manam moy daf koy jël jëlin bo xamné dafa pas pour sobu du pour suruk mais li tabarrukil suluk moy nga soobu ci japp ni dama koy bëgg soobu pour jaar dem ci yoonu yalla alors que barkelu bi moy dama gëm ni wali yu bi nga xamne mo indi tariqa wali yu bu mak la ponkal la may werdu werdu bo xamne mom doon nako werdu xeyna dina ma jariñ dina ci mëna amé jariñ mais werdu mako pour japp ne mom moy sama serigne bi ma wara yobbu ci yalla man gis nga lolu amul danger bu ci nek moy comme tay rek kuy entraîner wu ni da bëgg entraîner pour mëna jël werdu après xam nga kok gir barkelu la mais du pour soobu genre bobu la ki cheikh abdou hayy al katani cheikh abdou hayy al katani radiyallahu anhu tam non la doon def ak cheikh malaye ni tam ñom non lañ def radiyallahu ta'ala anhu jame ñom dañ jël werr bi ci bobu anam ak cheikh mohammed yusuf al fadani rahimahullah mom tam loolu def et cetera nga xamne dañ ko ba pare tam sen talibé bu ñëwé ñuy wax leen ni leen mën ngeena werr werr tidiane tout ça mais pas dans le sens de dañ ci soobu ay tidiane lañ mais dans le sens où manam wala ngir barkel parce que dafa bok ci charte tariqa bi moy dang ci wara wet te lolou xamaluñ ko seigne touba mi ay domam wax deug yalla radhiyallahu tabarakata dulug kon taw fi di wax nan amna tidiane yu koy wax tamit nan way jëlon na wer tidiane nangam mais lolou parce que dañ koy wax pour toutal ko waxuñu ko pour yegiti ko de moy ni ñu jëk wax rek ku ci nekk voilà ni ñu tay wax rek quoi voilà ci da kay wax pour yëkëti ko alors que ñu dañ tay wax pour voilà té ñom ñaar ñëpp nak nekkun ci yoon li ñi xamne mom la mom musul wax ni mom tidiane la fan la bind ci téré mi ne won tidiane la amna benen affaire tam bu am solo né ku bokko mom jamono bind lo ko wax ko bu féké dina am loolu tamit do lay lool tam du lay parce que déjà yékiti wul questionnement yi nga xamné mom la wax ben mais surtout deuxième chose té loolu am solo la moy né même ñu bokko mom jamono mën nañu bind wax jo xamantene day lèr ni loolu amul du dëgg kon nak ñom tamit saqatul adala da ci am té manam seenu mandu té ci bopam mo taxawul taxaw gu tax ñu mëna sukkani ci seenu bir té loolu attention fallu mi mëna ci waxtaan ak mom mune ma gis nga gaay même sen téré yi ñu bind ni ay talibé Seigne Touba la ñom ci sét bop di bind téré yo xamna nan jangalum Seigne Touba ak yu mel non ñom ci sen bop dañuy wax yo xamantene du dëgg mune ma man mi gis na ci ay téré yo xamantene bima ko gisé lèr na ma ni Seigne bi waxul li xam mo mourid la mais lèr na ko le mbir mi du dëgg moné mom motax moné leg leg day wax wax lo xamné day dakonté nekku julit ci demi bopam lay dakonté comme ku démé nek manam moné amna ci ko xamné dafa bind ah jangale mu yéme ngi ni néla señ bi néna moy ni ñi waxé rek señ néla képp ko xamantene nekko talibum djébulu wo ci mom gannaaw ba nga ko xamé ginnaw bi nga yégué ni mom ab sëriñ la manam da ngay dem safara muna xam ngeen ni lolu ab señ señ Touba duko wax mais wax yoy li ci wax bëre na wax ci yaa mel wax yoy wa mais xam nga lolu dëgg lolu señ Touba du wax lolu voilà la dara no benen affaire bi moy imaginer li ci wax ben doomu señ Fallou man ak Seydou Sarr ñoko doon sendo RTS lañ ko waré bobu ñu bari ci doomu señ Fallou yi ñinga xoon mom ci bopam mo né motax Fallou bi moko netale daf ñu mëno lolu dëgg buul ko japp man dama defoni doomu señ Fallou ñëmiwul wax lo xamné dëgg manam ci rawat na mu koy netale ci papam mu né mom waaw no waaw ab ki la cënt la jaaru ci jox mu jaamu gamu yoy non doomu señ Fallou yi ñinga foon ñoom ñepp ko fa war señ Bara ci bopam ma nga foon señ Bara bi nekkon xali ma nga foon tok mom mu jek jek ab ki la ki Abdou Fattah xam nga ko voilà mu tok dal ni man luma fekke lay netal ñu ne ko lan nga mu ne mu dal ni fekk mu tok ci suuf mu dal ni benn bëss Seigne Mohamed Bassir mo Seigne Bassir Mbake mu ne dafa ñew ci fi Cheikh Mohamed Fadal dal ni ëlëk bi le manam gënna ëlëk waaw le wër wi manam le ëlëk la ëlëk la wër wi li feñ manam ci lañuy wor koor manam teus ci koor ci lay koor gi ci lay tambal neena ci gënna ëlëk sax kon ce qui veut dire que koor gi tambal na mu ne ci gënna ëlëk sax mu délu ci kër gi mu ne gis Seigne Fallou ñukoy atayal neena buñ koy atayal ci bëcëk gi neena mu ne ko wa yow xana waxo mo won ni ne dembu la koor gi don tambal mu ne ko an kay waay man Seigne Touba la yaaka xelima manan neena Seigne Mohamedou Bassir ne ko ah waaw mané kon xelima manan neena après ñu gis ñoom ñep ñu rétana ndox manam melni ku contane ci affaire bobu ke ni ku yaakar Seigne Touba mom dafa war di violer sharia bi wala la neex def and ak Seigne Touba manam dafa samonté won ak sharia bi ndo manam gis ñu wax té pourtant ñoñu ay doom direct ak ay seut lañ le simple fait fure ñoñu ñoko sañ wax ci seen papa yi lan ngay xalat ci ñun baabi awla a fortiori té lool man max RTS lañ ko tek man suma jumul 2007 la won moy bi Seydou Sarr dekké fi gère là parce que ma dekk ko fa ak mom man dama dekk ci 3ème étage mom mu dekk 7ème étage OK benn goudi aduma lañ ko wone RTS mo wax ko fa Seydou ki Fallou bi ma laj ko ne ko meyo man affaire bobu nan la meuna démé non mo ne ma lool bu ci sukkandiko lool du deug mo ne ma mom bu doon wax sax na wax papa mais Seigne Bassirou bi mu ci bolé mo gëna grawol affaire bi sikki ne ko Seigne Bassirou du ko def motax ay di netali nañ non la té lolou attention rek yamul ci ñoma même ci famille ci waawan bi dang ko ci dégg da ngay jék jék dégg ci sëriñ bu netali wax yo xamna lén la du dëgg té sëriñ bu mag la sëttu Aladji Malick direct lay doon manam Aladji Malick mo jur papam lolou la wax lolou la ci dugg mu netali lo xamna lén la du dëgg mu netali ko ci papam wala ci mamam ñepp gis ko xam ko mu lén la li du dëgg lolu buñ démé ba jamono ju mel non nan lañuy sukkandi ko wété ci wax yalla nañu yalla sam voilà deng légui al mardiyu moy nak ki nga xamné dañ ko gëreum mi ngi jogé ci arrida bi tek gëreum ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom dafa amone ki nga xamanté mom moy gëreumal yalla yaakar na ci lolu lañ ñom dañu def digression bu xawa يالنا يالا سام على كل حال نجوتا بي ني ني يغال ان شاء الله والله تعالى اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين